Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamęcz. Dzień dobry, mamy środę, 11 dzień czerwca, jest już piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Start rakiety ze Sławoszem Uznańskim odwołany, trzeba naprawić usterki. Polska, Finlandia 1-2, blamasz polskich piłkarzy w Helsinkach. ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie tzw. aplikacji Matyckiego. Dzisiejszy start misji AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną został odwołany. W skład załogi rakiety wchodzi polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Firma SpaceX poinformowała, że w rakiecie Falcon 9 wykryto wyciek płynnego tlenu. Zespoły koncernu potrzebują dodatkowego czasu na naprawę usterki. Nowy termin startu rakiety zostanie podany po zakończeniu prac. Rakieta Falcon 9 miała wzbić się w niebo o 14 czasu polskiego. Pierwotnie start miał się odbyć 29 maja, potem przełożona go na 8 czerwca, następnie na 10. Zabrakło strategii i zaangażowania w grę, mówią polscy kibice po przegranym 1-2 meczu z Finlandią. Mecz rozgrywał się w cieniu konfliktu wokół Roberta Lewandowskiego. Były kapitan reprezentacji oświadczył, że opuszcza zespół ze względu na utratę zaufania do selekcjonera. Wcześniej Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitańską. Po spotkaniu w Helsinkach z kibicami rozmawiał Filip Jastrzębski. Trener nie ma pomysłu na grę, trener nie panuje nad tą drużyną, nie mamy żadnych akcji. Brakuje też mimo wszystko zaangażowania zawodników. Tu już nie chodzi o konflikt tam Probierz-Lewandowski, to jest nieistotne. Uważam, że cały czas powtarzamy pewne akcje, z tego nic nie wynika. Nie widzimy żadnej akcji, która coś może przypomnieć, żeby strzelić bramkę. No. Czy z Lewandowskim, czy bez Lewandowskiego taki mecz chyba powinno się wygrać. No. Selekcjoner Michał Probierz powiedział po meczu, że nie zamierza podać się do dymisji. ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury w Warszawie w sprawie tzw. aplikacji Mateckiego, wykorzystywanej podczas wyborów prezydenckich. Nieautoryzowana aplikacja miała służyć do sprawdzania prawdziwości zaświadczeń upoważniających do głosowania poza miejscem zamieszkania. Premier Donald Tusk mówi, że zawiadomienie nie dotyczy fałszowania wyborów i jest efektem działań ABW oraz sygnałów od obywateli. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zawiadomienie związane z używaniem aplikacji promowanej przez tzw. ruch kontroli wyborów, który służył weryfikacji zaświadczeń do głosowania. I to jest ta tzw. aplikacja Mateckiego. Osobnym wątkiem, czyli naruszeniem danych osobowych w związku z tą aplikacją, zajmuje się policja. I ten wątek zostanie też włączony do wspólnego rozpoznania przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Tymczasem wczoraj Sąd Najwyższy odrzucił pierwsze protesty wyborcze. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zaczęła rozpatrywać pierwsze zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w trakcie drugiej tury wyborów. Czas na złożenie skargi upływa w poniedziałek. Premier przedstawi dziś w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla rządu. Po wystąpieniu Donalda Tuska odbędzie się debata i głosowanie. Zdaniem szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka rząd uzyska poparcie większości posłów. Jest to ważny dzień dla rządu, ważny dzień dla koalicji 15 października. Jestem absolutnie przekonany, że będzie przegłosowane wotum zaufania i rząd będzie tutaj bardzo mocno wsparty przez posłów koalicji 15 października. Głosowanie zaplanowano na 14. W nadleśnictwie Gościeradów wprowadzono zakaz wstępu do lasów, a wszystko przez ogromne zniszczenia, jakie wyrządziły tam ostatnie burze, które w miniony weekend przeszły przez Lubelszczyznę. W niektórych miejscach może być bardzo niebezpiecznie, mówi rzecznik nadleśnictwa Marcin Zakościelny. Doszło do licznych wiatrołomów i powalonych drzew, złomów, wywrotów, które na terenie leśnictwa Marynopole w szczególności. Tu troszkę o bezpieczeństwo i ludzi, którzy ewentualnie chcieliby się wybrać na ten teren, no to został wprowadzony ten zakaz wstępu do lasu, żeby nikomu ta gałąź, mówiąc kolokwialnie, nie spadła na głowę jakieś drzewo, żeby się nie wywróciło i żeby komuś krzywda się nie stała. A zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwie Gościeradów obowiązuje do końca września. Światowe wskaźniki dzietności spadają w bezprecedensowym tempie, alarmuje ONZ. Organizacja prowadzi badania na temat sytuacji rodzin w różnych zakątkach świata. Z ankiet przeprowadzonych w kilkunastu państwach wynika, że setki milionów ludzi nie mogą mieć dzieci, m.in. ze względów finansowych. Agencja ONZ zajmująca się problematyką populacji na świecie zbadała temat dzietności w państwach stanowiących 1/3 światowej ludności. Na pytania odpowiedziało 14 tysięcy osób w 14 krajach. Wśród nich zarówno osoby młode, jak i po okresie rozrodczym, bogate, biedne i o średnim statusie majątkowym. 1 na 5 ankietowanych stwierdziła, że nie miała lub prawdopodobnie mieć nie będzie zaplanowanej liczby dzieci. Jednym z głównych powodów są wysokie koszty utrzymania i wychowania. Na ten problem zwróciło uwagę 39% respondentów. We wszystkich krajach. Najwięcej w Korei Południowej, najmniej w Szwecji. 12% osób podało niepłodność lub trudności z poczęciem jako powód braku dzieci. Te odpowiedzi były najczęstsze w Tajlandii, USA, RPA, Nigerii i Indiach. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz. Bo nawet ciepły błot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane głosy, ich motyw, co jeśli to ostatni. Minut po piątej. Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj 11 dzień czerwca, czyli 162 dzień 2025 roku. Jest środa. Słońce jest już z nami. O 4.15 obudziło się, wstało. Będzie z nami do 20.55, przynajmniej w tym cyklu dziennym. A imieniny obchodzą Anastazy, Paula, Felix, Jan i Radomił. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. Przeglądając dziś portale internetowe, oczywiście sporo można przeczytać na temat polskiej reprezentacji, też przegranej z Finlandią. Okazało się, że Finlandia jest za mocna. Po awanturze w drużynie Polacy przegrywają też na boisku. Mundial zagrożony. To właściwie te najważniejsze zdania, które można przeczytać w relacjach. No, oczywiście jest też trochę memów o garniturach, o selekcjonerze. Natomiast no, myślę, że nie wygląda to zbyt dobrze. No, nawet jeżeli ktoś nie interesuje się specjalnie piłką nożną, no to właśnie ten konflikt polskiej reprezentacji, coraz słabsza gra z pewnością gdzieś w przekazach medialnych się przebija. Wyborcza.pl, między innymi felieton na ten temat poleca, taki spisany na gorąco, który zawiera całkiem sporo informacji związanych właśnie ze stanem polskiej reprezentacji. Tutaj między innymi Państwa odsyłamy. Teraz kwadrans po piątej, Paul McCartney i Queenie Eye. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, racks and riches, dogs and bitches, hunt for fame. Difficult to know which way to turn. Wracając jeszcze na chwilę do tematu reprezentacji i też świata sportu, to sportowy jarmark. Polecamy oczywiście podcast na łamach podcasty.polskieradio.pl. Awantura na szczycie Lewandowski kontra Probierz okiem naszych dziennikarzy, którzy to komentują całe zamieszanie, ale oczywiście jeżeli ktoś nie interesuje się piłką nożną, no to na platformie podcasty.polskieradio.pl może możliwości sporo różnych tematów i wywiady z osobami znanymi, także Laboratorium Zbrodni, ale również reportaże. Polecamy Państwa uwadze. Słuchać można o każdej porze. Zresztą tak samo jak z tą audycją, ona też trafia do podcastów, więc niekoniecznie między 4 a 6 można sobie wybrać tę godzinę, która jest jak najbardziej optymalna i posłuchać audycji porannej, na przykład wieczorem.

Dirty Love 1996. Polecamy Państwa uwadze ten głos, czyli Marta Kawalec, Ksawery Jasiński, biografia słynnego prezentera radiowego i lektora, który urodził się w 1931 roku. Młoda dziennikarka, także radiowa, mogła szczęśliwie, gromadząc wiadomości na temat życia starszego kolegi, w cudzysłowie, spotkać się z nim. No i najbardziej cieszy rozdział, z którego dowiadujemy się, że przy Myśliwieckiej 357 przeżywał swoją radiową inicjację, a radiowcem został przez przypadek. No i dziś kolejny odcinek, odcinek trzeci w ramach cyklu Barbary Marcinik, proza czytana w Trójce. Przypominamy, Marta Kawalec, ten głos, Ksawery Jasiński w ciągu dnia. I Don't Feel Like Dancing i Scissor Sisters to z kolei propozycja muzyczna na teraz. Dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, d Sizzle Sisters, dziękujemy bardzo. Za 19 minut szósta, coś mi świta w Trójce i kolejna rekomendacja. Polskieradio24.pl. Tu między innymi o Grzegorzu Rosińskim artykuł. Grzegorzu Rosińskim, który jest mistrzem komiksu, który stworzył nie tylko Kapitana Żbika, ale przede wszystkim Torgala, a także rysował Jansa. Więc bardzo duży artykuł o tym. No i też ciekawostki związane z życiem tego jednego z najbardziej właściwie sławnych polskich artystów, który tworzy cały czas. No i oczywiście wiele osób wychowało się na tych opowieściach obrazkowych. Robert Gawliński i Chairman to teraz w Trójce w ramach naszego porannego spotkania. Spotkali się rano w kinie bez snu. Wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Za kwadrans godzina szósta, temat do przemyślenia. Business Insider. Chcielibyśmy mieć odłożone pieniądze, ale mamy kredyty. Nie lubimy się zapożyczać, ale niestety sytuacja często nas do tego zmusza. Jednocześnie przyznajemy, że wydajemy pieniądze na rzeczy zbędne, ale też takie, które sprawiają nam przyjemność. I stanowi to czasem aż 1/3 naszego budżetu. Oczywiście o tych wydatkach Polaków na łamach Business Insidera. Można tak przy okazji właśnie porannej pracy, czy śniadania, czy jazdy do pracy zastanowić się nad tymi przyjemnościami, których moim zdaniem mimo wszystko nie wolno sobie odmawiać. Billy Idol, White Wedding już teraz w Trójce, a potem jeszcze Kuba i Kuba i dość. We'll be right back.

Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeń, a ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiatr. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już dość. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nie. Kuba i Kuba, czyli dość. Za 8 minut godzina 6. To tak przy okazji tej nowej polskiej muzyki warto oczywiście zajrzeć na naszą stronę. Pierwsza trójka, lista przebojów. Zapraszamy w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego na kolejne notowanie w piątek od godziny 19, ale żeby to notowanie się wydarzyło, to warto oczywiście zajrzeć na stronę, no i zagłosować nie tylko na młode polskie zespoły, czy generalnie na polskich wykonawców, ale też warto przejrzeć wszystkie propozycje, również te zagraniczne, które tworzą zarówno to podstawowe zestawienie 30 utworów, ale też te piosenki, które starają się wejść do takiego podstawowego zestawienia. Jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, to The Cure Alone i to jest powrót właśnie tego utworu na tę pozycję. Na miejscu drugim Bielizna Bagno, na miejscu trzecim Jam i Dusza, tak zabrzmiała ta pierwsza trójka na naszej antenie, ale też w ramach tego zestawienia Pet Shop Boys i New London Boy to nagranie również znalazło się w zestawieniu, no i warto oczywiście odwiedzić stronę, żeby sprawdzić na którym miejscu, ale też żeby zagłosować na Pet Shop Boys między innymi. Dziękujemy za dzisiaj, coś mi świta w trójce, jutro po godzinie 4 wraca Irena Dan, Radek Nałęcz, dobrego dnia życzymy. I remember wondering, who am I, and what will I turn to be? I know where I have to go to unlock the secret of me. Won't be long till I have to get out of here and live my invented life. Well, already that's pretty clear. A new London boy, like so many others, hanging around my glamour brothers. A new London boy, is everyone gay? Am I just kidding myself? I'll go all the way. I remember wondering, boys can't afford to be scared. You take it on the chin and win in your head. Follow the style, plastic and showy. Everyone's dancing to Roxy and Bowie. Don't be afraid, it feels bizarre. This is your time, you are the star. Everyone's watching, grab your chance. All it takes is a stolen glance. New London boy, New London. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia. Uspokaja mnie samotność, przytulanie drzew na wiosnę, dobre filmy, nie te, o których myślisz. Relaksuję, gdy gotujesz, opowiadasz, jak się czujesz. Bajki w niedzielę, głucha cisza w kościele. Lubię, kiedy szumi, lubię, kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię, kiedy szumi, lubię, kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię, kiedy szumi, lubię, kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię, kiedy szumi, lubię, kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Głośno jest na świecie, coraz trudniej znaleźć próżnię. Miasto ryczy, przeprowadzam się do dziczy. Gdybym miała las za ścianą, pięknie śpiewałby co rano. Mam inne sposoby, pełna wanna ciepłej wody. Dodaję sól, dodaję bąbel, leśne zapachy, sosnowe olejki, kilka świec, muzyczka w tle, dwie godziny nie ma mnie. Dodaję sól, dodaję bąbelki, kwiaty lotosu, deszczowe dźwięki, lampki, dwie kadzidło w tle, trzy godziny nie ma mnie. Lubię, kiedy szumi, lubię, kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię, kiedy szumi, lubię, kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię, kiedy szumi, lubię, kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale. Lubię, kiedy szumi, lubię, kiedy fale delikatnie wieje się, czuję doskonale.